ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet. Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inden 39. babı almaya devam ediyoruz. Babu zikrillahi bil emir ve zikril ibad bil dua ve tedarru ve risale vel bela. Bu baba devam ediyoruz. İmam Buhari'nin Halku Ef'alil İbad adlı eserinden ne yapıyoruz? İbareleri okumaya devam ediyoruz. Evet. En son ne demiştik? Diyordu ki İmam Buhari, son paragrafı alalım. Vel kıraatu vel kitabetu vel hıfzu lil Kur'an. Evet. Kur'an'ı okumak, bizim tarafından Kur'an'ın okunması, bizim tarafımızdan Kur'an'ın ne yapılması, yazılması, yine bizim tarafımızdan Kur'an'ın hıfz edilmesi, huve fiilül halk. Kimin fiili? Mahlukatın, yani bizim fiillerimiz. Ve huve taatullahi. Nedir o? Allah'a taat. Nedir o? Allah'a taat. Yani ne? Allah Azze ve Celle'ye itaatin kendisi. Ne diyordu ayet-i kerimede? Ve Kur'anen faraknahu litekra'ahu alennasi ala mukth. Evet. Biz Kur'an'ı insanlara okuman için sana parça parça verdik. Mühlet üzere. Bütünen değil. Yavaş yavaş. Evet. Ve kâle teâlâ innellezîne yetlûne kitâballah. Allah'ın kitabını okuyanlar. Dikkat ederseniz insanlara okuman için. He. Okumayla okunan şeyi Allah Azze ve Celle ne yaptı? Ayırdı. Okumayı peygambere izafe etti. Okuman için. Ama okunan şey kimin? Allah'ın. İkinci ayette de muhakkak ki Allah'ın kitabını okurlar. Okumayı ne yaptı gene? Allah'ın kitabını okuyanlara, yani müminlere ne yaptı? İsnad etti, izafe etti. Evet. Yine ve kâle teâlâ, Allah buyurdu ki ve lekad yessernel Kur'an lizzikri fehel min muddekir. Muhakkak ki biz Kur'an'ı zikir için ne yaptık? Kolaylaştırdık. Düşünen, ibret alan, kafasını yoran yok mu? Evet. Burada Kur'an'ı ne yaptı Allah Azze ve Celle? Okumak için ya da tezekkür için indirdiğini beyan etti. Kur'an'ı okumayla tezekkürü nereden ayırdı? Kur'an'ın kendisinden ayırdı. Yine ve kâle azze ve celle, bazılarını seçiyoruz, hepsini almıyoruz. Belliğ mâ unzile ileyke min rabbike. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Ha, indirilen ne? Kur'an. Ama onun tebliğ işi bizzat senin ne yapıyor? Ağzından çıkarak ne yapıyor? Yerini buluyor. Fezalike kulluhu mimma emarallahu bihi. Bütün bunlar Allah'ın ne yaptığı, yapılmasını emrettiği işler. Ve lizalike kal. İşte bundan dolayı dedi ki diyor İmam Buhari, ve akimus salat. Namazı dosdoğru ne yapın? Kılın. Fessalatu bi cümletiha taatullah. Namaz bütün itibariyle Allah'ın neyi? Taati. Allah'a taat etmek. Ve kıraatul Kur'an min cümletis salah. Ama namazda Kur'an'ı okumak o namazın cümlesinden bir bölüm. Sen ne yapıyorsun? Ayeti kerimede Allah sana emrediyor. Namazı dosdoğru kıl. Namaz deyince sadece kıraat akla gelmiyor değil mi? Tesbihatı, zikri, erkanı, vacibatı, sünnetleri, müstehapları. İşte o rükünlerinden bir tanesi de ne? Kur'an'dan kolayına geleni ne yapmak? Okumak. Diyor ki Fessalatu taatun lillah. Namaz Allah'a bir taattir. Vel emru bis salat Kur'an. Namazı emir de Kur'an'dır aynı zamanda. Çünkü namazı emreden kim? Allah nerede emretmiş? Kur'an'da. Namaz emri de Kur'an'dır. Ve huve mektubun fil masahif. Nerede yazılıdır o? Musaflarda yazılı. Mahfuzun fis sudur. Nerede hıfzedilmiştir, saklanmıştır? Gönüllerde. Makruun alel elsun. Nerelerde okunur? Dillerde. Vel kıraatu vel hıfzu vel kitabetu mahluk. O halde okumak, hıfzetmek, yazmak ney? Mahluk. Ancak ve ma kur'e okunan ve hufiza ezberlenen ve kutibe yazılan leyse bir mahluk. Ne değil? Mahluk değil. Evet. Ve mine delil aleyhi, bunun delillerinden, bu hususa delillerden bir tanesi ennen nase yektubun Allah. İnsanlar Allah diye yazıyorlar ve yahfazunehu ezberliyorlar ve yed'unehu dua ediyorlar. Feddua, bu halde dua, vel hıfz ezber, vel kitabetu yazı, minen nas mahluk, insanlardan olan mahluk işler. Vela şekke fihi, bunda da hiçbir ne yok, şüphe yok. Vel halık, yaratan Allah bir sıfatı. Sıfatıyla yaratan kim? Allah Azze ve Celle. Ve yukalu lehu, denir ki ona, eterel Kur'ane fil mushaf, sen Kur'an'ı mushafta görüyor musun? Fe inkale naam, evet derse, fakat zaame şunu iddia etmiştir. İnne min sıfatillah ma yura fid dünya. Allah'ın sıfatlarından bazıları dünyada görülür. Ve hada reddun, bu bir reddir. Li kavlillahi azze ve celle, Allah'ın şu kavline. La tudrikuhul ebsar. Ve huve yudrikuhul ebsar. Gözler onu ne yapamaz? İdrak edemez. Onları idrak eder. Nerede? Fid dünya. Yani dünyada. Ve inkale, yok derse ki, birazdan açıklayacağım. Yura kitabetül Kur'an. Kur'an'ın kitabeti görülür. Kur'an'ın kendisi değil. Ya ne? Kur'an'ın yazısı görülür. Fakat raca ilel halk. İşte burada neye dönmüştür? Mahlukatın, mahlukun kendisine dönmüştür. Ve yukalü lehu, denir ki ona, hel tudraku illel levn, idrak edilen sadece renk midir? Fe inkale la, hayır derse, gile lehu, ona denir ki, ve hel yekunul levn illa fil cisim, renk sadece cisimde mi olur? Fe inkale naam, evet derse, fakat zaame ennel Kur'an cismün yura. O zaman da Kur'an'ın cisim olarak görüleceğini ya da görülen bir cisim olduğunu ne yapmış olur? İddia etmiş olur. Yani ne demek? Yani sizin gördüğünüz o yazı ya da telaffuzan işittiğiniz şey bizzat kulun neyi? Fiilinin kendisi. Ama o yazılan şeyle okunan şeyin kendisi bizzat ney? Allah'ın kelamı. Onun için siz orada Allah yazısını lafz-ı celalini gördüğünüzde Allah'ı görmüyorsunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onu gözler ne yapamaz? İdrak edemez. Eğer Allah'ı görüyorsan idrak etmiş olursun. O halde sen Allah yazısını görüyorsun demek istiyor. Anladık mı? Yani yok illa da Allah'ı görüyorum diyorsan, o zaman Allah cisim mi ki görünecek? Yok Kur'an'ı görüyorum diyorsan, ki Kur'an Allah'ın bir sıfatı olarak da, Kur'an cisim mi ki göreceksin? Musaf ayrı şey, Kur'an ayrı şey. Yani yazılmadan da var, çünkü yazılı inmedi ki o. O halde senin gördüğün Kur'an'ın neyi? Kitabeti, Musaf'taki neyi? Hali. Şimdi şerhte diyor ki, yani kastettiği ennellezî fil Musaf, Musaf'ta olan huve kitabetül Kur'an. Kur'an'ın yazısı, kitabeti. Vel kitabetu fi'lül ibad. Yazı kimin fiili? Kulların. Ammel kavl, söze gelince fela yura, görülmez. Ve innema yusma, işitilir. Huve sıfatül kail, işte o söz de söyleyenin neyidir? Sıfatıdır. Kaimun bihi. Onunla ne yapar? Kendini ortaya koyar. Asım kıraatine göre okuyoruz dediğimizde, hatırlarsanız Asım'ın sesiyle okumuyorsun, onun kıraati üzere. Vel maksud, kastedilen enne vücudel Kur'an fil mushaf, Kur'an'ın mushaftaki vücudiyeti, dikkat edelim arkadaşlar, leyse ke vücudil a'yanil müşahede, bizzat görünen o neler, zatlar ya da eşyanın kendisi gibi değildir. Ve imkane lehu vücud hakiki, her ne kadar o hakiki manada mevcut ise de bizzat o gördüğümüz ayağının kendisi gibi değildir. Yani sen orada şeytanı görünce şeytanın yazısını, şeytanın kendisini görmüyorsun. Allah'ı görünce Allah'ın neyini, yazısını, Allah'ın kendisini görmüyorsun. Mekke kelimesini görünce Mekke kelimesinin yazısını görüyorsun, kendisini görmüyorsun. Anladık değil mi? Dikkat edeceğiz. Fakat ittifakal muslimun, Müslümanlar ittifak etti. Ala ennel Kur'ane fil mushaf, mushaftaki Kur'an. Yani mushaftaki ne? Kur'an. Bunun üzerinde Müslümanlar ne yaptılar? İttifak ettiler. Gale İbnül Kayyim, İbnül Kayyim dedi ki rahimehullah, minel ma'lum bil fıtra. Tabi bu açıklama, İmam Buhari'nin sözü değil. Ve minel ma'lum bil fıtra el mustakarra, İstikrarlı fıtrat da şu malumdur ki, bilinir ki. Ne demek istikrarlı fıtrat? Şeytanın ne yapmadı? Değiştirmedi. Evet. İstikrar sahibi fıtrat. Şu malumdur ki, indel ukala, akıllılar nezdinde, gatıbeten kesin olarak, ennel kelam, söz, yuktebu fil mahalli minel rikki vel haşebi. Herhangi bir mahalde, yerde, ama deriden, ama ne? Tahtadan. Ne yapılır? Yazılır. Ve gayrihima, ya da başka bir şey üzerine yazılır. Ve yüsemma mahalluhu kitaben. Yazıldığı yere ne denir? Kitap denir. Ve yüsemma nefsül mektub kitaben. Yazılan şeye de kitap denir. Anladık mı arkadaşlar? Ne diyor? Yani diyor ki o söz diyor, ama deriden, ama deriden, ama kağıttan, ama ney? Haşep, işte o tahta şeklinde levha olabilir. Onu kastediyor olabilir. Mümkün. Tablet diyebiliriz ona. Kil de olabilir işte eski dönemlerde. Çok önemli değil. Burada sadece kendi dönemindeki iki neyi? En yaygın yazılan neyi? Materyalleri vermiş. Evet. İşte onlar diyor, ya itibarıyla diyor, bizzat diyor yazılan yer ne? Kitap, yazılan şey de kitap ismiyle anılır. Feminel evvel, bakın delili var. İlkinin delili Gavluhu Teala, Allah'ın şu ayeti. İlkinin delili. İlki neydi arkadaşlar? İlki neydi? Bizzat ne? Bizzat ve yüsemma mahalluhu kitaben diyor ya, yazıldığı yer ne? Kitap olarak isimlendirilir. İnnehu le Kur'anun kerim. Muhakkak ki bu kerim bir Kur'andır. Fi kitabin meknun. Gizlenmiş, korunmuş ne? bir kitapta mevcuttur. Ne demek bu? Yani bizzat o mahalli, yazılan mahalli ne olarak isimlendiriyor? Kitap. Nedir o mahallin ismi? Levh-i Mahfuz değil mi? Levh-i Mahfuz'u kitap olarak isimlendiriyor. Yazılan, yazıldığı yer orada. Orayı kitap olarak isimlendiriyor. İkinci örnek neydi? Yazılan şeyin kendisine de kitap deniyor. Şimdi kitap kitapta. Ne anladın Mesut? Kur'an Levh-i Mahfuz'da, kitap kitapta. Ne demek? Kur'an kitap değil mi? Yazılan şey kitap değil mi? Evet. Bizzat. Yazıldığı yerde kitap değil mi? Evet. Kitap kitapta ne demek? Yani Kur'an Levh-i Mahfuz'da demek. Anladık mı? Heh. İkinci ve minethâni kavluhu teâlâ. İkinciye örnek Allah'ın şu ayeti. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ Biz sana ne yapsaydık? Kitabı, yani Kur'an'ı, işte o yazılan şeyin kendisi, kırtasta indirseydik. Ne demek kırtas? Kağıtlarda, yazılı olarak. Kırtasiye diyoruz, oradan gelme işte. Heh. Bakın, burada bizzat yazılan şey, yani Kur'an'a kitap dedi. Gördünüz mü? İşte selefin alimleri böyle arkadaşlar. Her şeyin delili var. Ve kavluhu teala, yine Allah'ın şu fermanı, yetlu suhufen mutahhara, temiz sayfaları okuyor. Fiha kutubun kayyime, o sayfalarda ne var? Kayyim kitaplar. E sayfa zaten bu. Yani sayfa, kitap sayfadan daha büyük bu kitap. Şöyle sayfalar var içinde. E ne diyor şimdi ayet-i kerimede? He, temiz sayfaları okuyor. 1, 2, 3, 4 diyelim. E biz zaten şu sayfaların toplamına kitap demiyor muyuz? Ki biliyorsunuz sayfalar kitaptan daha hacimsiz, daha küçük nelerdir? Manzumlardır değil mi? He. Şimdi ne diyor burada? Diyor ki ayet-i kerimede, he, neyi okur diyor? O temiz sayfalar. Sonra onda ne vardır? Kayyim, değerli kitap. Kitaplar. Ha, demek ki bizzat her birinde sayfanın ne sayıyor? Kitap sayıyor. Demek yazılan şey de kitap. Anladınız mı? Heh. Arkadaşlar, dersleri dinlerseniz ikinci kere daha iyi anlarsınız. Çünkü şimdi geçen haftadan kopuğuz. Ondan önceki haftadan da kopuğuz. Ben bile gelmeden şöyle bir evvelinde ne vardı diye bakmak zorunda kalıyorum. Mecburen. Evet. Vel kavlu bi ennel kelam, devam ediyor İbn-i Kayyım'ın sözü. Aleyküm selam. Vel kavlu bi ennel kelam fi sahife, işte sahifedeki sözle kastedilen kavil, sahifedeki sözle kastedilen kavil, minel ilmil am, genel ilimde, genel ilimde. Ellevi, öyle genel ilim ki, lem yunazi fihi ahadun minel ukala, akıllardan hiçbiri o hususta ne yapmamış? İhtilaf etmemiş. Ama nasıl? İza selimetil fıtratu minel inhiraf, eğer fıtrat neyden uzak kalmışsa, İnhiraf. Neydi inhiraf? Yoldan çıkma. Eğer fıtrat, yani salim kalmışsa diyor, he, genel ilimdendir ki, hangi genel ilim? Hiçbir akıllı onda ne yapmamıştır? İhtilafa düşmemiştir. Nedir o genel ilimden olan? He, işte o sahifede olan kelamın ne olması? Bizzat söz olması. Vakat galallahu teala, Allah buyurdu ki, bel huve Kur'anun mecid. Aksine o bilakis ney? Mecid olan Kur'an. Mecid olan Kur'an. Bak, Kur'an. Fi levhim mahfuz. Korunan levhada. Levh-i mahfuzda. He, şimdi hem Kur'an'ın kendisi ney? Kitap. Hem de korunan levh-i mahfuz, kitabın meknun dediği, o ayrı bir kitap. Anlatabildik mi? Her ikisine de kitap diyebiliyor. Ve fi hadis İbn-i Ömer'a, İbn-i Ömer hadisinde diyor ki neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yusafer bil Kur'an ila ardil aduv. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an ile birlikte düşman toprağına gitmesini yasakladı. Gidilmesini, sefer edilmesini yasakladı. Bakın Kur'an diyor. Kur'an. Şimdi ne demek? İşte kitap kastediyor. Yoksa Kur'an burada var. Yani gitmeyecek misin düşman beldesine? Kur'an var. Hafızsan gitmeyecek misin? Bizzat Mushaf'ın kendisi. Demek ki ona da Kur'an diyor Peygamber Efendimiz. Anladık değil mi? Ona da Kur'an diyor. Dikkat edelim. Ve ma'lum bir zarura, zaruretle bilinir ki ennehu la mahzura fis sefer, bir yere yolculuğa gitmekte mahzur yoktur. İla ardil adu, kafir beldelerinden bir yere, bil midadi vel varak, mürekkep ya da herhangi bir kağıtla gitmekte bir mahzur yok. İşte mürekkep var, kağıt var, onunla gitmek yasak. Şey yasak değil, yani atıyorum işte şu Hatip Bağdadi'nin şu kitabıyla gidersin. Örnek. İçinde yaprak da var, mürekkep de var. Ve innemel mahzur, mahzurlu olan şey en yusafer bil kelam ellevi tadammenahul varak. O kağıdın kapsadığı, ihtiva ettiği o kelam, yani ne o? Kur'an'ın kendisi. Diyor ki ve seyeti mezid lihaza fi mevdihi. Diyor ki bu konuyla ilgili bilgi ileride gelecek. Şimdi ne demek istiyor İbnül Kayyım? Yani demek istiyor ki işte o Mushaf'a Kur'an denmesinin nedeni, Kur'an'a da Mushaf denmesinin nedeni Mushaf'ın Kur'an'ın kelamını taşıması. Yani Kur'an'ın muhtevasını taşıması. Kur'an'a Mushaf denmesinin nedeni de o muhtevanın mürekkeple kağıda ne yapılması? Yazılması. Bu kendisi mahluk değil. Anladık değil mi? Diyor ki şimdi Şeyh Güneyman diyor وَقَدْ اَطَلْتُ النَّقْلَ عَنِ الْبُخَارِ رَحِمَهُ اللّٰهِ. Ben diyor Buhari'den diyor ne yaptım? Naklimi uzun tuttum. İşte bu zamana kadar İbn-i Kayyım haricinde Buhari'nin Halk-ı Efal Libadı'ndan aldı. Niye? لِأَنَّ ذَٰلِكَ مُرَاد فِي مَا تَرْجَمَ بِهِ. Çünkü o attığı başlıktan kastettiği bu. Dedik ya bu en zor bablardan bir tanesi şersiz anlaşılmaya. فَوَ كَشَّحْ لَهُ. Çünkü bu sözler o babın neyi gibi? Şerhi açıklaması gibi. Ve بِذَٰلِكَ وَضَّحَ مَقْصَدُهُ. İşte bununla kastını açıkladı Buhari. Vuduhan celiyen. Apaçık bir neyle? Açıklamayla. Ha demek ki yani bayağı uzun sürdü. Burada ne yaptı? Buhari'nin nakli sona erdi. Şimdi neydi? Zikrillahi bil emir. Neydi? Babu zikrillahi bil emir. Allah'ı emirle ne yapma? Zikretme. Diyor ki şari. Ey hangi emirle? Emruhullezi ye'muru bihi ibadehu. Kullarını emrettiği emirle. Kullarını emrettiği emirle. Emir. Ve huve sıfatuhu. O emir de onun neyi? Sıfatı. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Kur'an'da Allah'ın neyindendi? Emrindendi. Hatırlayın. Evet. Fe izâ emerahum. Allah onlara emrettiğinde fakat zekkerahum. Onları ne yapar? Fekal zekkerahum. Onları ne yapar? Zikreder. Allah onlara emrettiğinde ne yapar? Onları zikreder. Ve kezalike izâ rahimahum. Allah kullarına rahmet ettiğinde ve en'ama aleyhim. Onlara nimet verdiğinde fekal zekkerahum. Onları zikreder. Ne demek zikreder? Hatırlar yani. Yani Allah kullarını emrettiğinde onları hatırlar. Çünkü onların maslahatı için bu emirleri ne yapmıştır? Vermiştir. Yani gözetir onları. Yine onlara rahmet ettiğinde, nimetler verdiğinde onları hatırlar. Onlara ne yapar? Evet. Onları gözetir. Sonra ne diyor? Ve zikril ibad biddua ve tedarru ve risale vel belag. Evet. Kulların da zikri ne ile? Dua, tedarru, risalet ve belag. Yani ey zekerehumullah bi en yed'u. Çünkü Allah neyi istemiştir kullarında? Neyle zikretmiştir kullarını? Ona dua etmeyle. Ve yetedarra'u lehu ve yetedarra'u ileyhi. Ve ona ne yapma? Boyun eğmeyle. Aleyküm selam. Ona muhtaç olduğunu hissettirmeyle. Ve yef'alu ma emrahum bihi. Ve Allah'ın ona onlara emrettiklerini ne yapmayla? Yapmayla. Ve duauhum bi zikri esmaihi ve sıfatihi. Evet. Onların duası Allah'ı isimleriyle sıfatlarıyla zikretmek. Ve senauhum aleyhi biha. Allah'a neyle sena etmek? O isim ve sıfatlarla. Yani ne demek istiyor? Diyor ki Allah Azze ve Celle ne yaptı? Kulların ona dua etmesini, ona boyun eğmelerini ve kendilerine emrettiğini yapmalarını istedi onlarla. Onlar bunu yaparak Allah'a ne yapmış oldular? Zikretmiş oldular. Sonra bu zikir. Yani zikir neyle oluyor arkadaşlar? Duayla, tadarru ile ve Allah'ın emrettiklerini yapmayla. Peki dua neyle oluyor? O zikirdi. Zikir neyle oluyor Ali? Dua ile başka, tadarru ile başka, Allah'ın emrettiklerini yapmayla. Zikir sadece Allah Allah demek değil yani. O bir nevi, bir çeşidi. Peki dua neyle oluyor? Allah'ın isim ve sıfatlarını ne yapma? Zikretme ile mütedahil ve ona isim ve sıfatlarla övgüde bulunmayla. Anladık mı? Soralım mı? Seyfettin. Allah'ı zikretme neyle oluyor? Bir, iki. İlki neydi? Tadarru'dan önce bir cümle vardı, bir kelime vardı. Dua ile, tadarru ile emirlerini yapmayla. Peki dua neyle oluyor bayram? Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla. Allah'ı zikretme başka ve o isim sıfatlarla ona övgüde bulunmayla. Yani şimdi dua ve tadarruyu anladık. Bir de ver risale vel belag demiyor mu? Risalet ve belagla. Ve kezalikel kıyam bi iblagi risaletihi. Allah'ın risaletini tebliğe kıyam. Yani Allah'ın risaletiyle ayakta durmak. Allah'ın risaletini ifa etmek de ney? Zikrin kendisi işte. Ama hangi zikrin kendisi arkadaşlar? Hangi zikrin kendisi? Risalet ve belag zikrinin kendisi. Yani risalet ve belag zikri nasıl olur? Allah'ın risaletini yani dinini ne yapmayla? Tebliğ etmeyle olur. Sen Allah'ın dinini tebliğ edersen Allah'ı risalet ve iblagla zikretmiş olursun. Anladık? Hangi risalet? Elleti ursile biha rusul. Peygamberlerinin o risalette gönderildiği yani işte İslam dini umumen. Anladık mı arkadaşlar? Anladık mı? Yani yok yani orada o kastedilen o değil. Yani eski peygamberlerin nesilleri onlara indirilen kitaplarla bunu ifa ediyorlardı. Biz de Kur'an'la Tevrat'ta yapamayacağımıza göre muharrif. Yani burada bizde kastedilen yani peygamberimize verilen risaleti tebliğ ile iştigal ettin mi ney? Belagu ve risalet zikrini yerine getirmiş. Yani bunu bakın bir daha hafta sorarım. Çok önemli. Çok önemli. Zikir neyle olur? Dua neyle olur? Risalet ve iblag neyle olur? Şimdi sınav olsa sorardım. Yani 100 üzerinden 50 puanlık soru. Hemen hemen %20 %30 cevap gelirdi. Unutmayın, yazın bakın işte not edeceksiniz. Kayyidul ilme bil kitabe. Söyledim yazanlardan alacaksın. Hepsi yazdı. Tamam. Ha demek ki bu babı anladık. Yani babın bu bölümünü. Ne demişti? Likavlihi Teala. Hani demiştim ya geçen ders, ne alaka? Fezkuruni ezkurkum. Beni zikredin ki ben sizi zikredeyim. Yani beni hatırlayın ki ben sizi hatırlayayım. Şimdi anladınız mı nasıl olduğunu? Allah'ın zikri nasıldı? Nasıldı Allah'ın zikri? Nasıldı? Allah'ın zikri nasıldı? Emriyle değil mi? Emri onun sıfatıydı. Allah'ın zikri emriyleydi. Emri onun neydi? Sıfatıydı. Allah emrettiği zaman ne yapmıştı? Seni zikretmiş oluyordu. Sana merhamet ettiğinde, sana nimet verdiğinde zikretmiş oluyordu. Bunun karşılığında dua. Sen de onu zikredeceksin. Ha, o halde Allah'ın seni zikretmesini sağlaman için ne yapman gerekir? Yani Allah'ın seni hatırlamasını sağlamak için, sağlaman için ne yapmak gerekir? Cevap. He. Dört şıkta eylemler ortaya koymam gerekir. Bir, Allah'ı doğrudan zikretmem gerekir. Allah'ı zikretmem demek dua etmem. Öyle değil mi? He. Bu bir. İkincisi, tadarru ile ona yaklaşmam. Üçüncüsü, emrettiklerini yapmam. Bu Allah'ı zikretmek. Allah'a dua etmem gerekir. Allah'ın beni hatırlaması için. Allah'a dua etmem de onun isim ve sıfatlarıyla ondan istemem. O isim ve sıfatlarla ona senada bulunmam gerekir. Üçüncüsü, bakın çok önemli bunlar. İşte bu ayetin tefsiri bu. Yoksa sofilerin andığı tefsirler değil. İşte üçüncüsü ki 3 ve 4 olarak o iki şık ne? Risalet ve belagla Allah'ı zikretmek. Yani kulun risalet ve belagla zikretmesi. Neydi risalet ve belag? Peygamberine vermiş olduğu risaleti, yani dinini tebliğ ile ne yapmam? İştigal etmem de Allah'ı zikretmem. İşte ben bunları yaptığım zaman Allah da beni zikreder. O halde ayette beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Yani beni zikredin ki bir, evet, dua. Duada üç şık. Değil mi üç şık? Dua olur mu? Zikir. Bir, zikrin kendisi. Kaç şık? Üç şık. Ne? Dua ile, tadarru ile. Evet. İki, duanın kendisi. İsim ve sıfatlarla dua etmek ve isim ve sıfatlarıyla Allah Azze ve Celle'ye güzel. 3 ve 4 aynı kelime. 3 ya da 4 de olur. 3 ve 4 diyoruz. Onu 3 de diyebiliriz. Ney? Evet. İblal. O da ney? Allah Azze ve Celle'nin dinini, yani risaleti, daveti, risaleti davet etmek. Evet. Tebliğ etmek. Gördünüz mü işte? Ayetin tefsiri bu. Anladık mı şimdi bab başlığına uygunluğunu? Meseleye uygunluğunu. Evet. Buradan 598'den İbn Abbas'ın sözünü alalım kısaca. Bakın demiş ki İbn Abbas. Dinliyor muyuz arkadaşlar? Boyun eğmek, tadarru boyun eğmek. İbn Abbas, beni anın ki ben de sizi anayım ayetini şöyle açıklamıştır. Kul Rabbine itaat halinde onu anarsa, itaat edersin. İtaat halinde Allah'ı anarsan Rabbi de rahmetiyle onu anar. Rabbi de rahmetiyle onu anar. İtaate karşılık rahmet. O Rabbine isyan içinde onu anarsa, isyan ederek onu anarsa, Rabbi de onu lanetiyle anar. İşte bu dediğimizden dışarı çıkmıyor. Çünkü bu dediğimiz tamamen ne? Bizim müsbet anma. Burada menfiyi de zikretmiş. Evet. Bizimkinin de menfisi var değil mi? Neydi onun menfisi? Zikri bırakırsa, duayı bırakırsa, risalet ve iblağı bırakırsa, aynı şey. Evet. İbn Abbas devam ediyor sözüne. Beni anın ki ben de sizi anayım, yani siz itaat ederek beni anın ki ben de yardımımla sizi anayım. Evet. Said bin Cübeyr'in bu ayeti, beni itaatle anın ki ben de mağfiretimle sizi anayım şeklinde tefsir ettiği nakledilmiştir diyor. Evet. Ne yaptı? Tefsir ettiği nakledilmiştir. Bakın İbn Kesir de bu konuda güzel bilgiler veriyor. Bazılarını alalım. Bazılarını alalım. Evet. Sonra ne diyor? Vetlu aleyhim nebe'e Nuh. İz kâle li kavmihi, ya kavmi, in kâne kebura aleykum makami ve tezkiri bi ayatillah fe alallahi tevekkel. Bakın ne diyor İbn Kesir bu ayetin tefsirinde. Ey uzkur li kavmike. Ey Muhammed, kavmine ne yap? Zikret. Neyi zikret? Birazdan söyleyecek. Ve kussa aleyhim habera nebiyyillahi Nuh. Allah'ın nebisi Nuh'un haberini onlara hikaye et. Zikret, anlat. Hine kâle li kavmihi. Kavmine dediği zaman. Yübelliuhum risalete rabbihi ileyhim. Rablerinin onlara neyini? Risaletini onlara haber verdiğinde, tebliğ ettiğinde. Ve zelike min zikrihi li rabbihi. Bu neydi? Onun Rabbini zikriydi. İnkâne azume aleykum. Eğer size bu büyük geldiyse. Ve şakka bikum kıyami. Ve benim sizin aranızda bulunmam, kıyamım. Yani Nuh'u kastediyor. Size ağır geldiyse fikum uzekkirukum, sizi hatırlatıyorum. Bi ni'amillahi, Allah'ın neyini? Nimetlerini. Ve uhavvivukum nikame, ve neyini hatırlatıyorum? Neden korkutuyorum sizi? Neyinden? Tehdidinden, azabından. Ve ed'ukum ila taatihi, sizi neye davet ediyorum? Allah'a taate. Ve tevhidihi, tevhidine. Bil ibadeti, ibadetle tevhidine. Ve ta'a, ta'atla tevhidine. İnkâne zâlike azuma aleykum, eğer bu size büyük geldiyse, ağır geldiyse, feteheyye'u, hazırlanın. Ve sta'iddu, geride hiçbir şey bırakmadan hazırlanın. Lima turidune, istediğiniz şeye. En tesna'uhu bi, bana yapmak istediğiniz. Yani burada ne demek istiyor? Yani bir nevi Nuh Aleyhisselam'ın kavmine ders verirken onlara tehdidi, ama garantisi kimden? Allah'tan. O rahatlıkla. Yani diyor ki, tabi bunu kime indiriyor? Peygamber Efendimiz'e indiriyor. Hatırlat diyor. Sen o kavme, senin o içinde bulunduğun o insanlara, sahabesiyle gayri sahabesiyle hatırlat. Nuh'un kavmine söylediklerini hatırlat. Neydi o? İşte diyor ki Nuh ne yapmıştı kavmine? Rabbinin risaletini, ayetlerini ne yapmıştı? Tebliğ etmişti. Evet. Bizzat Rabbini zikretmişti onlara, hatırlatmıştı. Ama demişti ki onlara, eğer bu size ağır geliyorsa, yine benim sizin aranızda bulunup bunları söylemem de size ağır geliyorsa, sadece biri değil, bu Allah'ın risaleti, emirleri size ağır geliyorsa, bir. İkincisi, benim de bunları aranızda söyleyip aranızda bulunmam ağır geliyorsa, dikkat edin. Yani burada aynı zaman tebliğ işte. Bizim Peygamber Efendimiz'e de ne var? Onun vücudiyetine Allah'tan teyit var. Destek var. Size diyor, Allah'ın nimetlerini hatırlatıyor, azabından da sakındırıyor, korkutuyorum. Sizi itaate ona, onu ibadetle ve taatla birlemeye davet ediyorum. Ama yok, eğer bu size ağır geldiyse, büyük geldiyse, ne yapın? Hazırlanın. Neye hazırladın? Bana ne yapmak istiyorsanız onu yapmaya hazırlanın. Çünkü fe inni tevekkeltu alallah. Ben Allah'a tevekkül ettim. La ala gayrihi. Gayrına değil. Fesevfe yekfini ve yahmini. Bana yetecektir ve beni himaye edecektir. Subhanallah. Amma entum, ama siz fe ecmi'u kuvvetekum, bütün kuvvetinizi toplayın. Vesta'inu bima'budatikum, ibadet ettiklerinizden yardım dileyin. Min dunillah, Allah'ın gayrındaki. Vahveru en yekune emrakum aleykum, ama şunu bilin, şundan sakının. Neden? Bu işiniz var ya, size olacaktır. Vebalen vebal ve azaben azap ve nekalen pişmanlık ve hemmen ve dıyken üzüntü ve darlık. Leennekum, çünkü siz tuharibun Allah'a ve Resulekum, Allah'a ve Resulüne savaş açtınız. Ve men kâne harben lillah ve Resulihi, hangi şey Allah ve Resulüne harp ise, fehuve mahzulun ve merzulun ve mahur, yenilmeye, rezil olmaya, kahredilmeye nedir? Mahkumdur. Çok güzel cümleler değil mi? Ne kadar güzel tefsir. Bir kısmı İbn Kesir'den alındı. Onun için bakmadım. Uzundu burada. Özet bir şekil. Evet. Evet. Bu ayeti de ne yapmış oldu? Böylelikle açıklamış oldu. Diyor ki daha sonra devam ediyor. Thummakzu ileyye ve la tunzirun. Evet. Diyor ki yanlış tercümeler. Yani Fethül Bari tercüme etmişler ama Allah hidayet etsin. Sonra benim hakkımdaki hükmünüzü verin. Benim hakkımdaki neyi? Hükmünüzü verin. Ama inzar da yapmayın. Yani ne demek? Hemen hükmünüzü verin, hemen. Hiçbir mühlette zamanda vermeyin. Ne yapacaksanız yapın. Kendine güven. Diyor ki ey acilu, acele edin. İla ma, ila bima turidun. Ne istiyorsanız onun acelesinde, onunla acele edin. Ne istiyorsanız aceleci olun. En tesna'uhu bi. Bana yapmak istediğiniz ne varsa, ne istiyorsanız bizzat acilen, acilen gayra acil. Tecilsiz bir şekilde hemen yapın. وَلَا تُؤَخِّرُونِ سَاَتًا. Bir saat ya da bir an, o anlamada gelir. Beni ne yapmayın? Tehir etmeyin. Yani geciktirmeyin bu işi. فَهُوَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, ki yani o kastettiği Nuh Aleyhisselam, يَتَحَدَّهُمْ بِذَٰلِكَ, onları onunla tehdit ediyor. لَاَنَّهُ وَاثِقٌ بِاللّٰهِ, çünkü kime güveniyor? Allah'a güveniyor değil mi? Nasıl güveniyor? Tamamen fika, tam bir güvenle. Felem yastati'u en yenalu, hakkından gelmeye güç yetiremediler. Ve hâzâ min alamati nübüvvetihi, bu onun peygamberlik alametlerinden biri. Keyfe racülün vahid, nasıl olur da tek bir adam, la cunuda ma'ahu, askerleri yok yanında, vela sultata, sultanlığı da yok. Yakifu emame hazihil ümmetil azime, bu ümmetin önünde, büyük ümmetin önünde durur. Yetehaddahum, tehdit eder onları. Bi en yenzilu bihi kullama yastati'une min azab, güçleri yettiğince her azabı yapmasını kendisine ne yapar? Kendilerine söyler. Ve وَيَسْتَحِثُهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ, onları buna ne yapar? Teşvik eder. Ancak فَلَا يَسْتَطِعُونَ, onlar güç yetiremezler. اَنْ يَصِلُوا اِلَيْهِ, ona ulaşmaya, bir eza, herhangi bir eziyetle, ma adavetihim şedide lehu. Ona duydukları büyük adavetle birlikte ne yapamazlar? Ona ulaşmaya, bir eziyette bulunmaya ne yapamazlar? Güç yetiremezler. Fe in tevelleytum, eğer güç gerisin geriye döner, yüz çevirirseniz, fema seeltukum min ecri. Ben sizden bunun karşılığında da ne istemedim? Ücret istemedim. Ey in araftum, yüz çevirirseniz, geri dönerseniz, amma ed'ukum ileyhi, sizi davet ettiğim şeyden. Fekad eblagtukum, ben size tebliğ ettim. Ma ursiltu bihi ileykum, size gönderilen şeyi. Ve lem atlub minkum, istemiyorum sizden. Ala zelike, bu şey için, şeyen min envalikum, mallarınızdan herhangi bir şey. Ve lakin ecri ala rabbi, fakat benim ecrim, ücretim kime? Rabbime. Fehuvellezi seyüczini, bana mükafatı verecek o Allah. Neye? Ala iblagi risaletihi ileykum, risaletini size tebliğ etmeme. Ve hâzâ kulluhu, geldi bakın bab başlığı. Ve hâzâ kulluhu, işte bütün bunlar, min zikri Nuh aleyhisselam li rabbihi. Nuh'un Rabbini zikridir. Bab başlığı bu işte. Uygunluğu. Nuh nasıl zikretmiş? Ya, sofiler gibi yaparak Allah Allah dememiş işte. Ne mücadele. İşte zikir bu. Böyle yaparsan Allah'ı zikretmiş olursun. Nuh'un lisanıyla, Nuh'un eylemiyle. Niye boşuna? Allah boşuna mı diyor peygamberine, he, o etrafındakilere Nuh'un neyini? Kavmine söylediği bu haberi, bu neyi? Hususu zikret. Boşuna mı söylüyor? İşte Nuh'un zikri nasıldı? Nuh'un zikri böyleydi. Zaten ve tevkiri diyordu ya içinde. Sizi hatırlatmam. Evet. Ve ma umirtu en ekune minel muslimin. Ve umirtu en ekune minel muslimin. Ayeti yanlış yazmışlar. Evet. Ve ben Müslümanlardan olmakla ne yapıldım? Emrolundum. Yani emrani Rabbi, Rabbim beni emretti. Bana emretti. En uslime lehu, ona ne yapmaya? Teslim olmayı emretti. Ve en kadli emrihi, emrine amade olmaya. Muz'inen, boynumu eğerek. Haifen min azabihi, azabından korkarak. Raciyen sevabehu, sevabını umarak. Ve hâzâ min zikrillâhi teâlâ li'abdihi, dikkat edin, ve rasûlihi Nuh aleyhisselam. İşte bu da Allah Azze ve Celle'nin, evet, Rasulü Nuh'u zikridir. Nedir o Nuh'u zikretmesi? Allah nasıl zikretmiştir? Müslümanların başından ilan etmiştir onu, değil mi? Çünkü ne yapmıştır? Teslim olarak Allah Azze ve Celle'nin emrine boyun eğerek, korkarak, azabından sevabını umarak. Bütün bunlar ona ne yapmıştır Allah? Celle Celaluhu vermiştir. Evet. Daha sonra sizde iki kelime geçiyor. Ufruk ekzi şeklinde, değil mi? Sizde öyle geçiyor. He? Ondan önce o mu var? Evet. Hafız İbn Hacer o bahse değinmemiş. Evet, anladım. Evet. Gummetun hemmun ve dıyık. Açıkladık aslında onu. Ayette geçen la yekun emrukum aleykum gummeten, evet, sizin işiniz, durumunuz size ne olmasın? Gummet. Yani ne? Darlık ve sıkıntı olmasın. Yani gumme diyor İmam Bukhari. Aynı zamanda bakın ayeti ne yapıyor? Tefsir yapıyor. Ne? Darlık ve sıkıntı anlamındadır diyor. Darlık ve ne? Sıkıntı. Evet. Sonra Gale Mücahit, Mücahit dedi ki diyor, Uklu ileyye, evet, benim hakkımdaki hükmünüzü verin. Ey mafi enfusikum, kendi içinizde, nefsinizde ne varsa onu dışarı vurun. İçinizde kalmasın. Tehdit. İçinizde kalmasın, dışarı vurun. Yukal ufruk ikli. Evet. Denir ki diyor, ufruk bir mana ikli. Ne yap? Arasına ayır bir mana, yani hüküm ver. Demiş ki kelimetu ufruk fi aye uhra. O diğer bir ayette diyor. Velakin adetül Buhari rahimahullah. Fakat İmam Buhari'nin adeti en yezkuren nazir ma nazirihi. Benzeri benzeriyle birlikte zikretmek. Bak şersiz ade dönde çıkışın içinden, değil mi? Li ihtima ihma fil ma'na. Manadaki nelerinden dolayı? Birlikteliklerinden dolayı. Ve lihada zekere kavlehu teala. İşte bundan dolayı bakın altta Allah'ın neyini? Şu kavlini zikretti diyor. En nebe'il azim. Büyük haber. En sona bakın. En nebe'ul azim. Ne demiş en nebe'ul azime? El Kur'an demiş, değil mi? Ne demiş? Ne demek büyük haber? El Kur'an. Neyle alakalı? Limunasebetihi, münasebetinden dolayı. Ma kavlihi teala, Allah'ın şu ayetine münasebetinden dolayı. Vetlu aleyhim nebe'e Nuh. Onlara neyin haberini oku? Nuh'un. Yani Nuh'un haberi derken işte Kur'an. Çünkü Nuh'un haberi bize neyle geldi? Kur'an'la geldi. Gördük mü? Bab başlığını. Yani o büyük haber Kur'an'ın kendisi. Haber demiş. Nebe haber demek. Büyük haber. Kur'an diyor İmam Buhari. Orada kastedilen Kur'an. Neyle alakalı işte? O bir önceki ayetle alakalı. Onlara Nuh'un neyini? Haberini oku. Neyi okuyoruz arkadaşlar? Nuh'un haberini. Peygamber Nuh'un haberini nasıl okuyacak? İbrahim. Nasıl okuyacak Nuh'un haberini? Allah Azze ve Celle'den geldiği şekilde. Yani Kur'an'da. Kur'an'da. Yani demek istiyor ki Kur'an'ı oku, değil mi? Ne? Kur'an'ı oku. Okumayla muhtevayı ne yapmış birbirinden? Ayırmış. Okumayla muhtevayı birbirinden ayırmış. Nebe deyince başka aklınıza ne geliyor? Nebe suresi. Nasıl da ayette nasıl geçiyordu? Amme yetesaelun. Sana soruyorlar. Devamlı. Büyük haberden. Orada Kur'an mı? Kıyamet. Bak. Orada da kıyamet anlamında geldi. Ha, burada demek istiyor ki hayır. Kıyamet değil burada. Ne? Kur'an. Neden? Çünkü alakası neyle alakalı? Nuh'un nebe'i ile alakalı. Nuh'un nebe'i kıyamet vakti olmadı. Evvelde oldu. Evvelki ve sonraki hadiseleri bize sadece sadıkı masluk bildirir. O da ne? Allah Azze ve Celle'nin peygamberine verdikleri. Ha, demek ki nebe aynı zamanda kıyamet de olsa Kur'an'ın kendisidir. Çünkü gelecekten haber vermektedir. Onu sadece kim bilebilir? Allah bilebilir. Kime bildirir? Resulüne bildirir. Çünkü kıyamet nerede yazılıdır? Kur'an'da. Vakti belli değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle vaktini bize bildirmemiştir. Evet. Ve ma zekerehu an mücahid fil aye vadı. Yani mücahidden zikrettiği ayet aklında. Hani uklu ileyye diyor ya, benim hakkımdaki hükmünüzü verin. Ma fi enfusikum, yani kendi nefsinin içindeki. Ve muraduhu, nedir muradı kastedilen? Ennel müstecir. Evet. Şimdi ayette ne vardı? Bir sonraki ayette ve gale mücahid. Oraya dikkat edin. İkinci mücahidi kastediyor. Ve in ahadun minel müşrikine istecareke. Müşriklerden biri senden elhamdülillah eman dilerse fe ecirhu, ona ne yap? Emanını ver. Hatta yesma kelamallah. Ta ki neyi işitinceye kadar? Allah'ın kelamını işitinceye kadar. Diyor ki ve muraduhu ennel müstecir, eman dileyen, Kastı ne? Eman dileyen yesme'u kelamallah. Allah'ın kelamını ne yapar? İşitir. Ama kimden? Minel mübelliğ. Tebliğ edenden. Bisavtil mübelliğ. Kimin sesiyle? Tebliğ edenin sesiyle. Ve nutkihi onun konuşmasıyla. Ve savtihi sesiyle. Ve nutkihi. Ve savtuhu ve nutkuhu onun sesi ve konuşması min fiili. Kimin fiilidir? Tebliğ edenin fiilidir. Ve ve mahluk. O da nedir? Mahluktur. Şimdi ayete dön. Eğer müşriklerden bir tanesi ey Muhammed senden eman dilerse Allah'ın kelamını işitinceye kadar ona eman ver. He. Şimdi burada bu emanı, bu Allah'ın kelamını Peygamber Efendimiz kendi sesi ve nutkuyla ne yaptı? İfa etti değil mi? Onların işittiği Peygamber Efendimizin neydi? Sesiydi. Ama muhteva bir. Niye? Bunu peygamber de okusa muhteva bir. İbn Abbas da okusa muhteva bir. Ebu Hanife de okusa muhteva bir. İbn-i Teymiye de okusa muhteva bir. İşte İbn-i Abidin de okusa muhteva bir. Herkes okusa muhteva bir. Çünkü tebliğ edenin sesi ve nutkuyla bunu ne yapıyorsun? İşitiyorsun. Bu mahluk. Emmel mübellag el mantuk bihi. Ancak tebliğ edilen ve bizzat nutk edilen, söylenilen şey fehuve kelamullahi teala. Allah'ın neyi? Kelamı. Ve sıfatuhu sıfatı kema tekaddeme beyanu zelike min kelamil Buhari rahimallah. İmam Buhari'nin kelamından ki işte halku efalin ibadı kastediyor. Sözleri geçtiği gibi. Sonra ne diyor bakın? Savaben dikkat edin. Tabi şimdi ondan önce bir bilgi veriyor burada. Ne diyor Mücahit? İnsanun yetihi, bir insan gelir ona, yani Peygamber Efendimizi kastediyor. Feyestemiu ma yekul, kulak verir söylediğine. Ve ma unzile aleyh, peygambere inene kulak verir. İşte dikkat ederseniz peygamberin dediğiyle indirileni ve kulak vermeyi ayırıyor Mücahit. Kulak vermek adamın fiili. Peygamberin demesi deme olarak mahluk, ancak ona indirilen mahluk değil. Gördünüz mü? Arada fark var. Yani Mücahit'in sözlerine dikkat ederseniz göreceksiniz. Yani Mücahit bu farkı görmüş. Tabi eğer Buhari bize bildirmese görmeyecektik. Biz geçecektik böyle. Fehuve aminus, o adam emniyette artık. Niye? Hatta ye'tiyehu, ta ki ona gelene kadar feyesma kelamı, Allah'ın kelamını işitinceye kadar. O adamın Allah'ın kelamını işitmesi de işitme fiili olarak ona ait. Ve hatta yebluğa me'mene hayfü ca'ehu. Ta ki geldiği yere, o almış olduğu emniyetle dönünceye, varıncaya kadar. Yani sadece orada değil he, onun emniyeti. İşitti, kabul etti, döndüğü yere de artık neyle gidiyor? O emniyette gidiyor. Sonra diyor ki ennebeul azim, büyük haber el Kur'an. Daha sonra diyor ki savaben, savap olan, doğru olan. Yani hakkan fi dünya, dünyada hak ve amelun bihi, ve onunla da amel edilen şey. Şimdi diyor ki ne demek savaben? Diyor ki hakkan fi dünya ve amelun bihi. Burada evet onu almış. Diyor ki Gale İbn Battal. İbn Battal dedi ki evet. Bu İbn Battal deyince aklıma Battal Gazi geliyor devamlı. Evet. Ne demek Battal? Aynı zamanda cesur değil mi? Aynı zamanda ne? Cesur. Evet. İbn Battal dedi ki İmam Buhari bununla Yüce Allah'ın Nuh'u emrini tebliğ ettiğini, yani bu vazifeyi ne yaptığını yerine getirdiğini ve Rabbinin ayetlerini andığını ifade ederek andığına işaret etmektedir. Allah aynı şekilde her peygambere kitabını ve şeriatını tebliğ etmeyi farz kılmıştır. Yani ne demek? Yuridu kavlehu teala. Allah şu ayeti kastediyor diyor. Bak burada şimdi tercüme eksik değil. Tercüme eksik değil. Problem nerede arkadaşlar? İhtisarda. İhtisar yani bu özetin tercümesi ya. Şimdi yani bu bir başka bir ayet var. Neydi o? İlla men evine lehur rahman ve kale savaba. Bu ayeti kastediyor. Müstesna. Ne müstesna? Rahman'ın ona izin verdiği. Yani Allah'ın ona izin verdiği ve onun da buna karşılık savaba dediği. Değil mi? Sizde o ayeti zannedersem koymuş. Oku o bölümü. Rahman'ın kendilerine izin verdiğinden başkaları konuşamazlar. Onlar da doğruyu söylemişler. Evet. Bunu almıştık daha önceden hatırlıyorsanız. Evet. Rahman'ın kendilerine izin verdiğinden başkaları konuşamazlar. Rahman sadece kime izin vermişse onlar. Ne zaman olacak bu? Kıyamet günü. Almıştık bu ayeti. He. Onlar da konuşursa sadece ne diyecek? Doğruyu söyleyecek. Yani diyor ki ey hakkan fid dünya ve amelun bi, yani onlar dünyada zaten hak üzereydiler ve onunla da ne yapmışlardı? Amel etmişlerdi. Ahirette de onun için söyledikleri doğru. Hani bir tabir var ya, dünyada doğru ol ki ahirette de doğru konuşasın. İşte bu ayet o. Evet. İşte sizdeki tercüme Kastellani şerhinden alındığı için mecburen o ayeti oraya koymak zorunda kaldı. Yoksa mümkün değil, ne yapamazsınız? Alakayı kuramazsınız. İşte bakın burada koskoca şer ama bu ayet yok. Şimdi nasıl anlamış? İmam Buhari demiş bu ayeti onlara Nuh'un haberini oku şekliyle bu sözü bu ayetin tefsiri olarak vermiş. Hayır. Halbuki İbn-i Battal bu ayeti değil oradaki ayeti kastediyor. Anladık değil mi? Hiç alakası yok ama maalesef işte vermiş. Bir sonrası çünkü. Fehüvellezi yu'zenu lehu fil kelam. İşte dünyada doğru olan ve onu namel edene ahirette konuşma izni verilir. Nasıl? Beyne yedeyilla. Allah'ın huzurunda. Bir şefaati limen evine lehu. Kime izin verecekse Allah, şefaati ona verilecek. Yani demek isteniyor ki burada İki şeye işaret var. Hem Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam'a hem de kime? Kime? Dünyada doğru olup da evet amelen bunu yaşayana. Yani Allah onları konuşturacak. Başlarında kim var? Peygamber'e o ne yapacak? Allah'ın izin verdiklerine şefaat edecek. Evet. Galel Kirmani. Kirmani dedi ki Gultu Hafız İbn Hacer diyor ki bu yukarıdaki İbn-i Battal'ın sözüyle alakalı husus. Gultu ben derim ki diyor Hafız İbn-i Hacer ve hâzâ vasaluhul filyâbi an mücahid bis senedil mefkul. Şimdi dikkat ederseniz burada mücahidin bu sözü, hani diyor ya mücahid, işte o gün Allah'ın izin verdiklerinden başka kimse konuşmayacak. Onlar da zaten söylediklerine ne söyleyecekler? Doğru söyleyecekler. Mücahid nasıl açıkladı bu ayeti? Dünyada doğrular ve onunla amel ediyorlar. Değil mi? Diyor ki, şimdi İmam Buhari burada Mücahid'in sözünü zikrederken bir sene zikretmiş mi? Diyor ki İbn-i Hacer, Firyabi Mücahid'den bunu zikrettiği senetle vermiş. Yani seneden mevcut. Yani bu Buhari'nin neyinden? Talikatından ama hadis düzeyinde değil. Tabi düzeyinde talikatından. Mücahid tabiinden ya. Senetsiz zikretmiş. Firyabi de bunu ne yapmış? Senetli zikretmiş. Onu Tahlik et-Talik adlı eserinde de ayrıyeten bulabilirsiniz bu halini. Galel Kirmani, Kirmani dedi ki adetül Bukhari, Bukhari'nin adeti ennehu izâ zekere ayeten, o bir ayeti zikrettiğinde li münasebeti terceme, bab başlığıyla münasebeti noktasında yezkur maha, onunla birlikte zikreder ma yeteallaku bitilke sura, o sureyle alakalı neleri, hususları da birlikte. Elleti fiha tilkel aye. Hangi sureyi? İçinde o ayetin bulunduğu sureyi. Mimma sebete indehu min tefsir. Evet. Kendi katında tefsir olarak hangi şey? sayı olarak gelmişse. Demek ki Buhari'nin zikrettiği bütün tefsirler ney? Sahih. En sahih tefsir kitabı Buhari. İbn Kesir'den de sahih. Taberi'den de sahih. Anladık değil mi? Bu çok önemli bir bilgi. Evet. Ve nahvehu ya da benzerleri ala sebilit tebaiyye. Tebaiyye yolu üzere, yani bağlı kalma, birliktelik, tabi olma. Yani bunu bir yerde yapmıyor. Pek çok yerde yapıyor. Ve ke ennehu sanki lem yazhar lehu vechu münasebeti hadihil ayel ahira bit tercüme. Sanki diyor Kirmani diyor burada. Tabii bu Kirmani'nin sözü. Sanki diyor bu son ayet var ya zikretmiş ama Buhari bu son ayetin bab başlığıyla neyi alakası açık olmamış Buhari nezdinde. Neydi o? O gün konuşmayacak kimse. Sadece kim konuşacak? Rahman'ın izin verdikleri. Onlar da konuşunca ha, şimdi diyor ki Kirmani ya diyor yani bu bab başlığındaki bütün her şeyi anladım da şu son ayetin konuyla alakasını anlamadım. Zannedersem diyor Buhari de anlamamış. Zikretmiş. Halbuki mana kimin karnında? Şairin karnında. Şimdi diyor ki İbn Hacer. Şimdi Kirmani'den bunu naklediyor. Şimdi, onun için boşuna dememişler. Şevkani'ye demişler ki hocam demişler ya yani Fethül Bari var, işte Umdetül Kari var, işte İrşadus Sari var. Buhari'nin bir sürü şerhi var da sen de koskoca alimsin. Bir de 1800'lerde yaşamışsın. Bir de sen ne yap? Buhari'ye şerh yaz. O da demiş ki fetihten sonra hicret yok. Yani ne demek fetih? Buhari'nin Fethül Bari'sinden sonra hicret yok. Yani onun üstüne evet, eser yazılmaz. Şimdi Kirmani anlamamış. Bak diyor ki vellezî yazhar, diyor ki İbn Hacer, zahir olan şu ki fi münasebetiha, yani bu ayetin neyle münasebeti, alakası babla alakası, enne tefsire kavlihi, Allah'ın savaben ve savaben yani doğru konuşmuşlardır kavlinin tefsiri yegulul hak, yani hakkı söyler, vel amel bihi, onunla ameli fi dünya, yani yeşmelu zikrallah bil lisan, Allah'ı lisanla zikretmek başka, vel kalp, aynı zamanda kalple zikretmek, çünkü doğruluk hem lisan hem de kalple olur. Adamın kalbi doğru olmazsa zaten dili doğru olmaz. Müştemi'ayn, ikisi bir arada, münferideyn, aynı zamanda ikisi ayrı ayrı. Yani Allah'ı lisan ve kalp ile birlikte zikretmek gerektiği gibi bazen de sadece kalple zikredersin. Yani adam kalbiyle zikreder, lisanıyla zikretmez. Bazen de lisanıyla zikreder, kalbiyle zikretmez. Yani sahtekardır, münafıktır. Muhakkak kalbi zikir şart. Niyette de kalp asıl zaten biliyorsunuz. Fenasebe kavlehu. İşte böylelikle bu açıklamayla kavli münasebet buldu. Neyle? Zikril ibad bi dua ve tedarru. Evet. Kulların zikri neyle? Dua ve tedarru iledir. Eğer doğru söylemişse o doğruluk kalbi ve lisani doğruluktur. Çünkü içinde ne vardır ikisinin? Zikir vardır ve böylelikle İbn Hacer'in sözü de ne yapmış oldu? Bitmiş oldu. Kirmani'nin yani bana göre zannedersem ki anladığım kadarıyla son ayetin işte münasebeti zahir olmadı Buhari için diyor ama İbn Hacer de diyor ki yok diyor. Yani ayetin münasebeti var, yoksa Buhari onu orada boşuna ne yapmazdı? Zikretmezdi diyor. Evet. Kısaca bu babın şerhi böyle. Böylelikle bu babı bitirdik. İnşallah önümüzdeki derste babu kavlillahi teala. Evet. Çok şükür bu ayette bir tane hadisimiz mevcut. Evet. Ama o da uzun bir ney? Bab. Yani o babın içinden artık 3 derste, 4 derste çıkarız. Sonra hadise geçeriz. Babuka. Dikkat ederseniz babları uzattı. Evet. Görüyor musunuz? Sadece Buhari hadise arz etmiyor. Hadise. Aynı zamanda neye arz ediyor? Kur'an'a. Evet. Hani birileri diyor ki ya siz metin tenkidi yapmadınız. Nasıl yapmadı ya? Hep ayetlerle bak iç içe. Ayetlerle iç içe. Evet. Babu kavlillahi teala fela tec'alu lillahi endada ta ki babın sonuna kadar ve oradan da hadise geçmiş zaten. Evet. İnşallah önümüzdeki ders kaldığımız yerden yaşarsak devam edeceğiz. Evet. Şimdi gelelim. Kaç oldu saat arkadaşlar? 9-10 geçiyor. Şu irca ile alakalı meseleye biraz daha devam edelim. Bugün ders kısaydı ama bitmedi nedense. 8'de başladık. 1 saat 10 dakika oldu değil mi? Evet. Evet. Geçen ders menheç dersinde ircadan beraatini yaptık, aldık. Yani bir insan ircadan nasıl uzak olur? Yani bir insanın mürci olmadığının alametleri nelerdir? Kaçtı? Bilen var mı Ali? Kaçtı? 5 tane. Say 1. İman artar ve eksilir demek. 2. Mustafa. İstisna kabul eder. 3. Halil. İman söz vermez. 4. Bayram. Kişinin azalarından küfür saldırı olur. 5. İbrahim. Geçen ders yoktu. Seyfettin. Söylendi. Bilen. Günahlar imana zararından eksildir. Evet, bu 5 neyi hususu dillendiren mürci'yi değildir. Dedik ya 3 bölümdü. Bu birincisiydi, imanla alakalı mesele. Evet, imanın neyi? Müsemmasıyla alakalı daha doğrusu. Evet. Bunu genel itibarıyla 5 şeyde aldık. Evet. Bunu biriniz tablo haline getirecek. Ben şimdi yapıyorum, onu bilgisayarında yazsın, birinize vereceğim. Yani diyeceksiniz ki ircadan beraati, evet, şartları, evet, bir işte imanın müsemması, o beşini yazacaksınız. Söyledik ya. Evet. İki, namazın tembellikle terki. Onu açıklayacağız bu ders. Çok girmeyeceğiz. Üç, evet, Allah'ın indirdikleriyle hükmet memek. Ama buna dikkat edeceğiz. Nasıl? İstihlal şartı gözetilerek, değil mi? Evet. Yani bu üç mesele bugün artık ayyuka çıkmış. Şimdi ilkinden vuramadılar. İkincisinden vuracaklar. Yani biliyorsunuz bu ümmetin 4 tane büyük imamı, 4 tane büyük imamı. 4 büyük imam. Evet. İşte Ebu Hanife, Malik, Şafii, Ahmet bin Hanbel. 4 tane büyük imam. Yani şu dünyada 1,5 milyar Müslümanın hemen hemen hepsi bu ismi ne yaparlar? Bu dördünü bilirler. Belki Yahya İbni Mayin'i bilmezler ama bu dördünü bilirler, değil mi? İşte bunlardan 3'ü ittifaken namazı tembellikle terk edenin hapsedip dövüldükten sonra eğer bunda ısrar ediyorsa hadden öldürüleceğinde ne yapmışlar? İttifak etmişler. Yani zina yapan adam gibi. Ha, ne demek hadden? Yani riddeten değil, kafir olduğu için değil. Ceza olarak. İşte kimdir o? İmam Malik, İmam Ebu Hanife. Malik ve kim? Şafii. İmam Ebu Hanife her ne kadar öldürülmez diyorsa da kan çıkana kadar dövülür. Ne yapılır? Hapsedilir diyor. E adamı devamlı döveceksin o zaman kılmadığına göre ölecek. Habire döveceksin. Habire. E kılmıyor döv. Kılmıyor döv. E artık ölür yani. Anlatabildim mi? O anlama gelir aslında. İmam Ahmet bir kavlindeki İbn-i Kudame ve diğerleri aslında bunu tercih ediyor. Birileri bunu çok şey yapmasa da, dillendirmese de hadden öldürülür diyor. Diğer bir kavlinde riddeten öldürülür diyor. Yani 3,5 alim. Evet. Bu 3,5 demek. Diğer kavlinde riddeten öldürülür diyor. O meseleye girmeyeceğim. O çok fıkhi bir tartışma. Benim konum o değil. Farz edelim ki iki tanesi deseydi, bir tanesi deseydi. Mesele cumhur gayrı cumhur meselesi değil. Yeri geldiğinde icmayı reddedenler bu meselede icmayı kabul ediyorlar. Yani sahabe icmasından başka icma yoktu. Ne oldu da icmacı oldunuz birdenbire, değil mi? Ha. Yani demek ki icma bizden yana, sizden yana da değil. Terazinin bir kefesine tembellikle terk ettiğinde kafir olmaz diyenleri koysan, aynen Ebu Bekir'in imanının terazinin kefesinde ağır bastığı gibi öbürkünden çok daha ne yapar? Ağır basar. Ama işte mesele yani olayları böyle değerlendirmek değil. Bunlar yanlış. Yani bizim alimler sizin alimleri döver. Bizim alimler sizin alimlerden çok. Bu zihniyet yanlış. Böyle bir zihniyet yok. Ehl-i sünnet dediğimiz bir olgu var. Önemli olan ehl-i sünnet olgusu. Ehl-i sünnetin genel mantığında bu mesele nedir? Yoksa ehl-i sünnetin genel mantığında bu mesele arkadaşlar, namazın tembellikle terki meselesinde dikkat edelim, bu meselenin fıkhi bir ihtilaf olması meselesidir. Bu fıkhi bir ihtilaftır. İtikadi bir ihtilaf değildir. Ne demek fıkhi ihtilaf? Fıkıh kitaplarında vardır bu meselenin neyi? Tayini, akide kitaplarında değil. Fıkıh kitaplarında bu mesele ne yapılmıştır? İncelenmiştir. Fıkhi bir ihtilaftır bu. Akidevi bir ihtilaf değil. Aynen zinanın kendisi gibi. O da akidevi bir ihtilaf değildir. Çünkü bizde şu var. Bizde şu var. Genel kaidemiz şu. Doğrudan açıkça nasların ibraz etmediği hiçbir şey Müslümanın aleyhine ibraz edilemez. Yani doğrudan açıkça eğer bir hüküm varsa bu Müslümanın aleyhine ne yapılır? Uygulanır. Onun için bazı rivayetlerde fedra'ul hudud bir şubuhat diyor. Fedfa'u demek o. Yani hadleri şüphe hasıl olduğu zaman, en ufacık bir şüphe hasıl olsa ne yapın? Kaldırın. Erteleyin. Yani açık bir nas olmadığı sürece net. Ya hocam işte namazı terk etmek küfürdür. Yani ben pek çok dersimde bununla alakalı nasları size burada ne yaptım? Okudum. Bunları okuyacak değilim. Yani ona bakarsan eğer kalbinde miskal zerre riya bulunan cennete giremez diyor. Naslar çok. Hayası olmayanın imanı yoktur diyor. Aynı nasın içinde geçiyor. Bunu burada sizinle uzun uzadıya ne yapmıştık? Konuşmuştuk. Bazı yerlerde de konuştum. Bazen bazı yerlerde anlatıyorum. Burada da anlattım zannediyorum. Orada mı konuştuk? Burada mı konuştuk? Karıştı. Bilmiyorum. Neydi o? Emaneti olmayanın imanı yoktur. Namazı olmayanın da imanı yoktur. Burada konuşmuştuk. Yani çok lafızlar var. La imane limen la salate lehu ve la imane limen ahde lehu ve la imane limen la vefae lehu. Aynı lafız bunlar. Yani sen aynı hadisin içinde geçen bir bölümü al, bir bölümü at. Niye vefasıza kafir demiyorsun? Emaneti ehil olmayana kafir demiyorsun? Demek ki her lafızdaki küfür doğrudan onu içermiyor. Şimdi o meselemiz değil bizim. Biz ona girecek değiliz. Şimdi diyor ki وَقَدْ وَقَى بَعْضُ الْغَالِط۪ينَ ف۪ي خَطَئٍ شَنِعٍ. Bazı diyor hata edenler yaygın bir hataya düştüler. Fevasafe gayrel mükeffir bi tariki sala, namazı terk edeni kafir görmeyenleri bi ennehu murci'i, mürci'i diye ne yaptılar? Tanımladılar. Bugün böyle maalesef. Mesela Albani ondan dolayı Sefer Havali Zahiratül İrca kitabında mürci'i diyor. Zahiratül İrca kitabında ne diyor? Mürci'i diyor. Evet, Sefer Havali. Sefer Havali'nin Zahiratül İrca kitabını İstikamet Yayınları, muhtemelen o kitap, mürciye inancı ve İslam ümmeti üzerindeki kötü tesirleri adında tercüme etmiş. Daha henüz piyasada görmedik ama yani ismini de hakikaten Zahiratül İrca, yani irca fenomeni demek o. İrca fenomeni, irca olgusu demek. Yani o daha böyle kapalı bir isim. Mütercimler böyle daha güzel ne yapmışlar? Vurgulayarak mürciye inancı ve İslam ümmeti üzerindeki kötü tesirleri adıyla ne yapmışlar? Tercüme etmişler. Yine aynı yayın evi arkadaşlar El-Albani'nin görüşlerine reddiye ismiyle ayrı bir kitap ne yapmış? Tercüme etmiş. Yani daha ortada görmedik kitabı da. Herhalde yakında çıkar. Yani görüyor musunuz? Bunların hepsi tekfirci ha. Bunlar herkese kafir diyen insanlar. Bunların yani ne Binbaz'la ne İbni Useymin'le ne Albani ile uzaktan yakından ilişkisi yok. Onların davetiyle de yok. Onların söyledikleriyle de yok. Tekfirciliği alem edinmişler. Selefiliği rezil etmek için uğraşıyorlar. Bunlar öyle insanlar. Şimdi yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ne diyorlar? Namazı terk edeni kafir görmeyen adam mürciidir. Vay. Yani İmam Şafii mürci, İmam Malik mürci, İmam Ebu Hanife mürci, bir kavlinde İmam Ahmet mürci, İbni Kudame mürci. Yani görebiliyor musunuz? Bunu tasavvur edebiliyor musunuz? Evet. Demek ki namazı terk etmeyeni, namazı terk edeni kafir görmeyeni mürciyi görüyorlar ya da mürciyi görmüyorlar da böyle lef ve deveran der Araplar. Ev dehalet aleyhi şubhetul irca. Yani belki tamam %100 mürciyi değil de ama irca şüphesi girmiş bu adama canım. Gördünüz? Fehâvihi minet töhem. Bu öyle töhmetlerdendir ki, iddialardandır ki elleti menbauha el cehl evil heva. Menbası cehalet ya da hevadır. Ve kilahuma, her ikisi de yani, ama ne? İşte mürci ya da irca şüphesi girmiş. Kad adarra bir din, dine zarar verdi. Gayet adarar, çok fazla. Li ennehu kethura fi kelam e immeti eddin es-selefiyin. Maalesef bu söz kendilerini selefe nispet eden o işte önder şahsiyetler diyelim. Onların sözünde çokça görülmeye başladı. Enne terkes salah keslen, evet, namazı tembellikle terk etmek. Min gayri cuhud, inkar etmemekle. İnkar etmeyerek tembellikle terk etmek, evet, leyse kufra. Ne değildir olsa küfür değildir. Ve bihâzâ kâle taifetun min ulemâil müslimîn. Müslümanlardan, Müslümanların alimlerinden bir grup bunu açıkça söylemiş. Kezzühri, İbn-i Şahab Ezzühri gibi ve Malik, İmam Malik gibi ve Şafii, İmam Şafii gibi ve Ebu Ubeyd El-Kasım bin Sellam, Ebu Ubeyd El-Kasım bin Sellam gibi. Yani bunların hepsi mürciye o zaman. Evet. Fehve izen leyse kavlen lil mürciye. O halde bu ne, kimin sözü değil? Mürciyenin sözü değil. Bel kavlen faniyen li ehli sünne es-selefi. Ehli sünnet vel cemaate mensup, ki biz ehli sünnet deyince neyi anladığımızı devamlı söylüyoruz. Selefiyunu, selefi salihini, onların ikinci neyidir? Görüşüdür bu. Yani onlar o meselede dedim. Bunu da söyleyen var. Bunu da söyleyen var. Evet. Bakın ne diyor? Gale Ebubekir el-İsmaili. Ebubekir İsmaili diyor ki fi ma'radı zikrihi itikad eimmetil hadis. Hadis imamlarının itikadını zikrederken bakın ne diyor. hadis imamlarının vaktelefu ihtilaf ettiler fi müteammidi terki salâ el mefruza, farz namazı teammüden kasten terk edenin hükmü hakkında. Nasıl yani? Hatta yedhebe vaktuha, ta ki vakti gidinceye kadar, yani vakti gidinceye kadar müteammiden kılmadı. Min gayri özrin, herhangi bir özür ortaya koymadan, özürsüz. Fekefferahu cemaatu, ehl-i hadisten bir cemaat onu tekfir etti, kafir gördü. Lima ru'yanin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, peygamber efendimizden rivayet edilen şu hadisten dolayı. Ennehu kal, ne dedi? Beynel abdi ve beynel kufri terkus salah, kulla küfür arasında ne vardır? Namazın terki. Bunu bir görüp. Ve teevvele cemaatun minhum bizalike, ancak ehl-i hadisten bir cemaat de bu hadisi şöyle anladı. Men terekeha cahiden leha, yani namazı inkar ederek terk eden. Şimdi anladık mı ashab-ı hadisin, ehl-i hadisin hepsinin öyle olmadığını? Bunu diyen de var, bunu diyen de var. Öyle yok sadece bir şeyi sunmak. Evet. Ve gâle Ebu Osman es-Sabuni, Ebu Osman es-Sabuni dedi ki İhtelefe ehlül hadis, bak ehlül hadis, hadis ehli ihtilaf etti. Fi terkil müslim, Müslümanın terki hususunda. Neyi? Salatel farzi müteammiden, farz namazı kasıtlı olarak terk etme. Fekefferuhu bizalike Ahmet bin Hanbel, Ahmet bin Hanbel bundan dolayı ne yaptı? Tekfir etti. Ve cemaatun min ulema'is selef, yine seleften bir cemaatte. Sümme kal, daha sonra diyor ki kendisi, ve zehebe Şafii, İmam Şafii ve ashabuhu, ashabı ve cemaatun min ulema'is selef, seleften bir topluluk, rahmetullahi aleyhim ecmain, vurgulayarak söylüyor, Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun. Bak İmam Ahmed'i zikrederken demedi, eksik kaldığı için değil, yanlış, öyle düşünmeyin, vurgulayarak. Ha. İlâ ennehu la yekfur, namazı terk eden kafir olmaz, madamen madame mutakiden li vücubiha, farz olduğuna inanmışsa. Sümme kâle, sonra dedi ki ve teevvelul haber men tereke salat cahiden, o deminki hadisi namazı kasıtlı olarak inkar ederek terk eden şeklinde tefsir ettiler. Anladık mı? Ha, yani şimdi birileri nispet edebilir, vallahi arkadaşlar, yani Necmi Hoca namazı tembellikle terk edeni kafir görmüyorsa, mürciyi diyenlere ha, benim söyleyeceğim şudur, ha, eğer inkâne tabi'u Ahmed'e vahabiyyen, eğer Ahmed'e tabi olmak vahabilikse, şimdiden bildiriyorum ben vahabiyim. Ahmed'den kasıt ne? Ahmed-i Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam, yani peygamber aleyhissalatu vesselam. Eğer selefin ashabına, ehl-i hadisine tabi olmak mürciilikse, vallahi şimdiden bilsinler ben mürciyim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Onların dediğini demek zorunda değiliz. Anlatabiliyor muyum? Ve gâlel mervezi, Mervezi dedi ki ve kâne mimmen vehebe hâzel mezheb, ey ademi kufri tariki sala, namazı terk edenin kafir olmadığını söyleyenler, bu mezhep üzere olanlardan bazıları şunlar. Min ulema ashabil hadis, ashab-ı hadis alimlerinden Eş-Şafii radıyallahu anhu, Şafii radıyallahu anh, İmam Şafii ve ashabı, ve ashabı ve Ebu Sevr, Ebu Sevr ve gayru ve diğerleri ve Ebu Ubeyde fi muvafikihim, yine Ebu Ubeyde. Sümme saka bi isnadihi hazel kavl aniz-Zühri, sonra İmam Zühri'den senediyle bu sözü ne yapmış, İbn-i Şahbe Zühri'den ne yapmış, zikretmiş. Ve nekalel hilaf beyne ehli sünne, yine ehli sünnet arasındaki hilafı İbnül Munzir fi kitabil işraf, bakın işraf adlı kitabında, başka vel begavi fi şerhis sünne, bunların hepsi kimden? Ehli hadisten. Begavi Şerh-i Sünne adlı eserinde ve İbn-i Abdilber Fit Temhid, İbn-i Abdilber Temhid adlı eserinde Vel İstifkar İstifkar adlı eserinde ve İbn-i Teymiye Kemafi Mecmul Fetava İbn Teymiye Mecmul Fetava'da zikretti 7371 ve İbnül Kayyim fi Kitab-ı Salah İbnül Kayyim namaz kitabında ve gayruhum kefir. Pek çok yerde pek çok alim zikretmiş. Anladık değil mi? Net. Nasıl oluyor da yani bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olanı Vahabilikle niteleyenlere şiddetle karşı çıkan, tamam mı? Bu Hanbeli bazı zevat. Bazı zevat, dikkat edin. Bazı kendi tercih ettikleri alimlere tabi olmayan, uymayanları mürciyelikle itham ediyor. Buraya dikkat edeceğiz bu cümleye. Yani şimdi İmam Ahmet İmam Şafii'yi döver. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Hep söylemiyor muyuz alimlerimizi tokuşturmayalım, birbirine vurdurmayalım diye? Böyle bir şey olabilir mi? O zaman İmam Ebu Hanife'yi müdafaa edenler tabiinden, hatta sahabe görmüş işte vesair 40 küsür sahabiyle oturmuş dediklerinde üstünlüğü ortaya çıkmıyor mu? Böyle bir şey olabilir mi? Tokuşturmak yok, vurdurmak yok. Yani sen İmam Ahmed'i bir kavliyle alıyorsan, bazıları da, başkaları da bunca alimi bir kavliyle değil, bütün kavliyle alıyorlar. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi iki tembihimiz var burada. Diyor ki, bir, İttiham men la yukefir tarike salah keslen bi ennehu murci töhme kadime. Subhanallah. Namazı tembellikle terk edeni tekfir etmeyenin mürci olduğu iddiası eski bir itham, eski bir töhmet diyor. Yeni değil. Ve firye gayru cedid. Bunu söyleyenler de yeni bir topluluk değil diyor. Kad nataka biha ba'dul muftedia. Bazı bidatçiler bunu bizzat söylüyorlar diyor. Bakın bidatçiler diyor, bidatçiler. Kema nekala es-Sekseki. Sekseki naklettiği üzere. Ani Taifel Mansuriye. Mansuriye denilen topluluktan uyumayalım. Ennaha semmet ehle sünne vel cema'a mürciye. Onlar ehli sünnet vel cemaati neyle isimlendirdiler? Mürciye. Neden? Mansuriye denilen bu taife. Neden? Likavliha, ehl-i sünnet şunu dediği için. İnne tarike sala, namazı terk eden, izâ lem yokun cahiden li vücubiha, eğer farziyetini inkar etmemişse, muslimun ale sahih minel mezheb, ehl-i sünnetten sahih mezhebe göre nedir? Müslümandır dediği için Mansuriye ehl-i sünneti evet mürci olarak denilmiş. Ve yekulune, Mansuriye diyor ki şimdi, hâzâ yüeddi, bu götürür. İlâ ennel iman söz indihum, yani namazı tembellikle terk edenin kafir olmadığını söyleyenler nezdinde kavlun bilâ amel. Subhanallah. İman amelsiz sözdür. Şimdi görüyor musunuz mantığı? Görüyor musunuz mantığı? Yani madem iman amelsiz sözdür, ey Mansuriye taifesi, orucu terk edin, niye tekfir etmiyorsunuz? Onun bu kaydıyla alakası yok. Bakın ben bir dersimde onu burada size açıkça ne yaptım? Açıkladım, hatırlıyor musunuz? Ameli terk imana zarar verir. Ama ameli terk imanı büsbütün ortadan kaldırmaz. Bu ehl-i sünnetin üzerinde ittifak ettiği bir mesele. Bu kaydeye bağlı kalarak sen, bu kaydeden yola çıkarak namaz kılanı tekfir edemezsin. Kılmayanı tekfir edemezsin. Çünkü eğer bu kaideden yola çıkarak namaz kılmayanı tekfir edersen, oruç tutmayanı da tekfir etmen gerekir. Namazın terkinin küfür olması sadece namaza ait bir meseledir. O da bazı rivayetlerde namazın terkinin küfür şekliyle neyinden? Telaffuzundan kaynaklanmıştır. Bu kaideden yola çıkarak değil. Çünkü niye? Biz şunu biliyoruz ki ileride ona değineceğiz. He. Abla İbn Şakik ne diyordu tabiinden? Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezdi. Vurgu namazın terkinin küfür olmasına değil bu nasta. Vurgu ikinci ona. Birinci neye? Namazın terkinden başka hiçbir amelin terki küfür değildir. O halde nasıl olur da amelin terki ne olur? Küfür olur. Anladık değil mi? Buna çok dikkat edeceğiz. O Abdullah İbni Şakik'le alakalı talikatımız da var. O ayrı. O yeri geldiğinde söylenecek. Yani sen amelin terki küfürdürden yola çıkarak namazı terk edeni kafir gördüğün an, bir zamanlar bazı alimlerin de gördüğü gibi daha sonra döndüğü üzere, isim vermeyeyim sonra kıyamet kopuyor. Ha. Orucun terkini de küfür görmek zorundasın. Haccın terkini de küfür görmek zorundasın. Zekatın terkini de küfür görmek zorundasın. Ondan sonra kıpkızıl harici olursun, çıkarsın meydana. Dikkat edeceğiz. Bakın karıştırmayalım. Sonra söyledik mi söyledi diyorlar. Evet. 2. Ennellezine la yukeffirune tariki sala, tarike sala keslen min ehli sünne, ehli sünnetten namazı tembellikle terk edeni kafir görmeyenler yaravnehu afimen, günahkar görüyorlar onu ve ala hatarin azim, ve büyük bir tehlike üzere görüyorlar. Yani Maturidi mezhebinin gördüğü gibi Cebrail'in imanıyla bir görmüyorlar. Ona dikkat edelim. Onları geçen ders aldık. Ve hâzâ mâ lâ yettefik, bu ittifak etmiyor. Ve lâ yeştemi, toplanmıyor. Mâ mezhebil mürciye, mürciye mezhebiyle. El mübteda, bid'atçi. İllâ izeştemâ zıddan, ha, bir şekilde bir araya gelir. Eğer iki zıt ne yaparsa bir araya getirirse. Vertefa en nakizan, yine iki neyi, nakizi ne yaparsan bir araya getirirsen. Ve hâzâ mâ lâ yekûn ve lâken, ne olur ne de olacaktır. Olmaz böyle bir şey. Gâlel Elbâni rahimahullah, Elbâni dedi ki ve mimmâ lâ şekke fîhî, evet, şüphe edilmeyen şeylerden bir tanesi de ennet tesâhül. Şimdi Elbâni namazı terk edene, tembellikle terk edene kâfir demiyor ya, mürciî ya, bak Elbâni ne diyor. Şimdi onlar diyor ki işte yani kafir demiyorsunuz, o halde yani şunu demek istiyorsunuz siz. İşte buradaki ibare o. Tamam mı? Yani günahkar değil. Subhanallah. Evet. Diyor ki şüphe edilmeyen şeylerden bir tanesi de ennet tesahül bi edai rukni min hadihil erkanil erba'a el ameliyye, sadece namaz için değil. Bu dört ameli rükün işte. Nedir o? Namaz, oruç, hac, zekat. Bu dört ameli rükünden herhangi bir tanesini kolaya alan, hafife alan, bu konuda tesahül gösteren, evet dikkat edelim, mimma yu'arizu fa'ilu zalike, bunu yapan adam maruz kalır, fil kufur, küfre şey, lil vuku fil kufur, küfre düşmeye ne yapar? Maruz kalır. Daha sonra diyor ki feyuhşa ala men tehavene bis salat, namazı önemsemeyene korkulur. En yemute alel kufri, küfür üzere ölmesinden. Ve leyyazu billah, Allah bundan sığınırız. Daha ne desin ya? Daha ne desin? Daha ne desin? Yani görüyor musunuz? İnsafsızlığı, rezilliği görüyor musunuz? Albani mürci. Ne diyor? Şüphe edilmeyen şeylerden bir tanesi de, içinde şüphe olmayan şeylerden bir tanesi de, bu dört rükünden, ameli rükünden bir tanesini terk edenin, bunu yapan kişinin küfre düşmesinden, kendi nefsini küfre maruz kılmasından çekinilir. Hatta namazı kolaya alan, namazda tembellik gösteren insanın küfür üzere ölmesinden de korkulur. Allah'a bundan ne yaparız? Sığınırız. Bu silsile daifedeki sözü. Bakın hükmü tarihi salahda ne diyor? Bel innehum yasifune terkehu bil kufril asgar. Selef namazı terk etmeyi neyle vasfederler? Küçük küfürle. Biliyorsunuz küfür iki türlü. Büyük küfür, küçük küfür. Bu ayrımı Albani mi yapmış? Ehl-i Sünnet yapmış. Ha. İşte bir zamanlar bir abimizin namazın terki adlı risalesinde namazın terki küçük küfürdü. 15 yıl sonra terfi etti, büyük küfür oldu. Evet. Ama önce küçük küfürdü, sonra terfi etti, büyük küfür oldu. Evet. İlla. Tamam, burada kalalım. Burada kalalım. Zaman doldu. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Evet. Şöyle koyalım. Hocam, buyurun.